Jazznàtics, un programa per afeccionats al jazz amb Rafael Corbí. Avui tota una llegenda obre les portes al nostre espai i els primers minuts són dedicats a ells. A través de la música, a través del temps, en recordarem les excel·lents cançons i els temes inclosos dins la primera part de l'àlbum Solo Piano, originals de Chick Corea, un dels grans artistes de sempre que ens acompanyen. Àlbums que van ser enregistrats per concerts del 1999 a Suïssa, Noruega, a Suècia i el Japó. Música dolça, música melòdica, la que ens aportava Chick Corea amb aquests concerts, començant per aquest Brasília. Thank you. Així hem escoltat la música de Chick Corea amb el primer dels temes, aquest en Brasília que us comentàvem i que ens arribava a través d'aquest àlbum Solo Piano Originals, del qual escoltarem un parell de temes més. Hi han diversos que porten el nom de cançó de criatures i en aquest cas el Children's Song, el número 6, el número 10 hi trobem també, però també el Preludi 2 de l'Opus 11 o Preludi 4 d'aquest mateix. Per tant, anem a fer una barreja amb dos o tres temes més, començant per un d'aquests temes, el Children's Song 6, després el Preludi 2 de l'Opus 11 i també l'Armando's Rumba. És el nostre repàs amb aquests Solo Piano Originals de Chick Corea. Thank you. Thank you. Chick Corea, entre nosaltres, interpretacions en directe, com comentàvem al començament del nostre espai, i acabant amb aquest Armando's Rumba, Chick Corea, excepcional, ell, l'interpretat nascut com Armando Anthony, el 12 de juny de 1941 a Chelsea. Després d'ell, un personatge amb un àlbum que ens arriba des del passat en 2018, almenys quan se'ns va fer arribar el mes de juny d'aquell any, aquesta prova anomenada Shamawin, a càrrec de Chip Wickham, que ens va visitar també amb nosaltres i que ens portava una música extraordinària, que avui m'agradaria repassar un cert temps després també a través del nostre programa. Començarem precisament amb la peça que dona nom amb aquest disc i que porta el nom de Shamawin. Thank you. El nostre protagonista del dia d'avui, Shippa Whitham, va començar la seva carrera musical formant part de la discogràfica Grand Central Records de Manchester, amb l'eix de la influent escena breakbeat, hip-hop i drum and bass britànica, on treballava i tocava amb gent com Ryan Christian, Finger Fink, The Farsight, Jimster, Nightmares on Wax, Janet G o Graham Massing, d'altres. Poc temps després es va trobar voltant per tot el món i va començar a col·laborar amb artistes més mainstream dins d'aquest món, com Valley Dream Boy o Roy Ayers. A més, va aparèixer a la banda sonora de la pel·lícula Snatch, de Guy Ritchie. En els anys següents va escriure, va produir i va remesclar temes per molts artistes, entre ells el seu propi projecte d'Electro Latin, Malena, amb el que va editar l'àlbum Friend Samba en el prestigiós segell britànic Freestyle el 2007. Tot i això, el jazz sempre ha estat el seu primer i gran amor, i pocs anys després va començar a treballar amb el trompetista britànic guanyador del Premi Worldwide 2012 per millor àlbum de jazz, amb el seu disc On The Go, tocant amb ell en directe també amb el seu àlbum Sending My Love. Arrel d'això, en Chip en va poder treballar amb alguns dels millors músics de jazz del Regne Unit, com Nat Birchall i Rob Turner, qui més tard formaria el grup Go Go Penguin. Música molt diversa que trobem a càrrec de Carta Estrita. Què tal si escoltem la peça anomenada Snake Eyes? Personatge que també en el seu moment avui protagonista del nostre programa, després de Chick Corea, les peces de Chick Boyhan, que es va establir a Madrid, on hi va estar prou temps, una part fonamental també de l'explosió de l'escena soul i jazz madrilenya. Mai va oblidar el jazz, tot i haver treballat amb gent com The Master Sounds, amb la gira japonesa del grup, amb el senzill aquell Chocolate Chip, que també va triomfar, però també amb l'escena sulky funk, amb gent com Lakoff, Afro i Deep Street Soul. No volia oblidar mai les seves arrels més jazzístiques i inspirat per la col·laboració anterior amb el trompetista manconià Matthew Halsall i altres influències com Harold McNair, Rollo Kirko i Yusuf Latif, juntament amb tres col·laboradors seus de l'escena jazz de l'estat espanyol, Gabri Casanova, David Salvador i Antonio Pax, per enregistrar L'Ombra, La Sombra, un àlbum de jazz espiritual produït i mesclat per el propi Wickham. Un personatge que ens acompanya, doncs, amb el seu nou àlbum, un àlbum de 2017, que va enregistrar-lo aquell estiu i que va ser el successor del seu àlbum de debut. Shamalwind s'anomenava aquest disc, que cobria un nou capítol per al músic britànic, injectant nova energia i donant un caràcter encara més incisiu, inclusiu, a la seva música. Shamalwind és un disc en el qual en Chip es desenvolupa i continua treballant amb el que havia aconseguit amb anteriors enregistraments. Avui és el protagonista i ho serà amb les dues properes peces que també ens acompanyaran. Soho Strut i també Barrio 71. Thank you. Així tanquem la paradeta amb el nostre programa del dia d'avui. Des d'ara i fins al final del programa, el protagonista tornarà a ser Chick Corea amb una altra de les seves interpretacions a piano, concretament des del solo piano originals amb el Yellow Nimbus. D'aquesta manera, avui els dos protagonistes del programa han estat el virtuós Chick Corea i també el meravellós Chip Wickham. Salutacions de Rafael Corbí i Jazznàtics. Serà fins la propera. Un plaer. Adéu-siau.